Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szép jó napot kívánok, illetve lassan szép jó estét kívánok a Demokrácia Részvénytársaság valamennyi részvényesének, és ugyanezzel a lélegzettel mindjárt köszöntöm az éterben Frida Balást, aki a Kerekítsd a világot kampány egyik szervezője. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mit tudjunk a kampányról? Mik a célok? Mi az, ami eddig történt? Gondolom, hogy most a kellős közepén vagyunk a kampánynak, tekintettel, hogy már történtek akciók, de még készülnek is. Így is van. Hát a kampány alapvető célkitűzése az volt, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét azokra a kérdésekre, amik nem szűken a magyar társadalmat közvetlenül érintő problémák, hanem ilyen világméretű jelenségek, mint az éhínség kérdésköre, a világméretű szegénység kérdésköre, tehát azokra a néprétegekre, illetve régiókra, földrajzi régiókra egy kicsit felhívjuk a figyelmet, akik éhínséget szenvednek a Földön. Éppen ezért a globális szolidaritás motivuma köré csoportosulnak a kampánynak az elemei. Úgy gondoljuk, hogy a magyar társadalom ha nem is nem elég érett, de legalábbis van mit bepótolnia olyan értelemben, hogy egy kicsit nyitottabb váljon a világ különböző problémái, illetve jelenségei iránt. Valóban már a kampány közepén vagyunk, eddig történt egy jó pár olyan akció, ami vagy az utcán, vagy elektronikus módon megpróbálta felhívni ugyanezekre a kérdésekre a figyelmet. Október 17-én volt a Szegénység Világnapja, és akkor tartottunk egy utcai demonstrációt, aminek kapcsán megpróbáltunk szimbolizálni a világ szegény embereit, olyan formán, hogy bekötött szájjal jelentek meg az Erzsébet téren. Mint akiknek a hangja nem jut el a médiába, és nem jut el a nyilvánossághoz. Pontosan, illetve nem csak hogy a médiába, hanem a úgymond a világ politika alakítása szempontjából eszköztelen rétegekről, emberekről beszélünk, tehát akik nagyon kevés konkrét beleszólással bírnak a világhatalmak aktuális kérdéseibe. Van itt néhány jól hangzó adat, amit vetítettetek az egyik ilyen rendezvényen. Konkrétan itt olvasom, fagylaltra Európában majdnem 10-szer annyit költünk, mint amennyi elég lenne minden gyermek általános járványok elleni beoltására. Hát pontosan, és ehhez hasonló adatokat... Ezek elég döbbenetesek. Kozmetikumokra másfélszer annyit költünk, mint amennyi elegendő lenne ahhoz, hogy minden nő számára biztosítsuk a szülési és egészségügyi ellátást. Így van, így van. És hát hogyha megtolthatom még egy adattal, akkor kutyatápra, tehát hogy a kutyáknak az élelmezésére szintén egy évben ugyanannyit költenek, mint ami nagyon hatható segítség lenne az éhínség problémájára. Nyilván ezeket most nem érdemes olyan formán, tehát hogy ezek nem konkrétan céloznak valamilyen, tehát nem a kutyatartókat, vagy azokat az embereket célozzák, akik ebben esetleg érintettek, de csak megpróbáltuk ilyen formában felhívni a figyelmet arra, hogy a jóléti társadalmak luxus kiadásai, illetve azok a luxus a fejlett világgal együtt járó fogyasztói szokások, azok más helyeken a Földön hiányként, illetve ínségként jelentkezhetnek. Pont erre akartam rákérdezni, hogy van ebben némi bűntudat is, hiszen a globális kapitalizmusnak az a logikája, hogy ami hiányzik onnan, az így gyülemlik fel. Tehát amit ott a sweatshopokban éhbérért, valóban éhezve, 18 órában egy nap, két dollárért egy héten elvégeznek munkát, annak a javait, tehát ezáltal a kizsákmányolás által megtermelt javakat, mi dőzsölve fogyasztjuk. Tehát van ebben az akcióban némi bűntudat? Hát már aki tehát közvetlenül érintve érzi magát, tehát hogy itt nyilván azokra a nagyobb cégekre kell gondolni, akik ilyen tisztességtelen eszközökkel és igazságtalan kereskedelmi politikával alakítják ki az áraikat. De mi is bűrészesek vagyunk, mert vajon nekünk van lehetőségünk arra, hogy kiszűrjük az életünkből mindazokat a javakat, amelyeket ilyen tisztességtelen módon állítanak elő? Mert hogyha nem, akkor bűrészesek vagyunk. Hát... én úgy gondolom, hogy a tudatos vásárlással, tudatos fogyasztással, tehát hogy amikor a polcokon levő termékekhez nyúlunk, és előtte tájékozódunk, azzal mindenképpen, tehát ez a fogyasztói szokásokban bekövetkező szemléletváltás az hozzá tud járulni. Csak a globalizációnak a csapdája az, hogy a tudatosság az sokszor sokba kerül. Nem olyan régen voltam a Tesco-ban, és néztem, hogy mennyibe kerül a farm bio tej, és mennyibe kerül a összes többi tej. Még van 8 féle tej, amelyik nem bio, és nem farmon, és nem hogy mondjam, állatkímélő körülmények között jön létre. És az árkülönbözet az körülbelül 50%. Tehát kb. 50%-kal drágább a biotej. Így van, ez pontosan így van. Egyébként a Fairtrade termékekkel, az nem tudom mennyire ismerős a Fairtrade fogalma, ez a méltányos kereskedelemnek is nevezik, amely úgy próbál a kereskedelmi logikát egy picit módosítani, hogy a termelőknél, tehát az őstermelőknél is jóval nagyobb jövedelmek maradjanak, mint a jelen felállásban általában a termelőknél. Igen, csak ez a fogyasztójárat sokszor megdobja. Pontosan, tehát hogy ezek egyértelműen drágábbak, egyértelműen többek kerülnek, és itt jön az a tudatosság, hogy a társadalom tagjai képesek-e esetleg többet fizetni adott esetben, pontosan azt mérlegelve, hogy ezzel a tisztességesebbek, úgymond a világpiacon, tehát mint vásárlók, mint fogyasztók, tisztességesebb szereplőivé válnak. Igen, de ez nem pusztán tudatosság tekintettel, hogy a szegénység az nem csak a globális probléma, az lokális probléma is. Vannak olyanok, belátom, akiknek a részéről ez tudatosság kérdése, és vannak olyanok, akiknek a részéről ez öngyilkosság kérdése. Tehát, hogyha meg akar élni valóban, vagy ki akarja tudni fizetni az adott havi gyógyszert, akkor ő tejből nem veheti a farm tejet, ha érted? Persze. Ez egyértelműen elsősorban a jó módú, tehát a úgymond az elit, tehát azokra a rétegekre vonatkozik, mint felszólítás vagy kérés, hogy viselkedjenek így, akik haszonélvezői a globalizációnak, tehát egyértelműen nem a szegény nyugdíjas nénitől várjuk el semmi sem más aktivisták, hogy ilyen termékeket vásároljanak, hanem azok, akik megtehetik, és ilyen módon tudatos tudják formálni a kereskedelem politika logikáját. Van esetleg a szemléletformáláson túl olyan célotok, vagy mondjuk politikai célotok, vagy kereskedelem politikai célotok, ami hogyha megvalósulna, akkor igazságosabbá válna ez a rendszer? Hát van több olyan megfogalmazva, ez a nemzetközi kampánynak a részeként is, és mihez több magyar szervezet is csatlakozott, ami egész konkrét és eléggé jól körülhatárolható javaslatokat tett. Ilyen például az adósság elengedés kérdése, tehát a szegény országok adósságainak az elengedése terén, amíg az a tendencia van, hogy egy fejlődő fekete afrikai ország a nemzeti jövedelmi, csekély nemzeti jövedelmének a befolyó összegeit kénytelen adósságok visszafizetésére fordítani, addig esélye nincs a felzárkozásra. De mondanék más dolgot, az európai agrártámogatási rendszer is átalakításra szorul több szempontból is. Egyik oldalról nagyon nehéz ide külföldi piacokról bejutni, például agrártermékekre kell, tehát olyan védővámok is jelennek meg az európai piac határain, amik egy afrikai termelőnek nagyon nehézé teszik a piacra jutást. Azt hittem, az Európai Unió az ilyen szabad piacpárti, de akkor tévedtem. Hát belül igen, de kifelé, illetve befelé az már nagyon-nagyon nehéz. Ilyen protekcionizmus erős, érvényesül. Pontosan. És ugye a másik fontos szempont itt, hogyha a lisszaboni elveket, az nem tudom, hogy mennyire ismerős önöknek az a célkitűzés, hogy Európa a legversenyképesebb gazdasággá és társadalommá váljon, tudástársadalommá 2015-re. Jelen pillanatban az Európán belüli agrártermelőknek jut az összeurópai befolyó támogatásoknak a kétharmada. Tehát, hogy itt olyan aránytalanságokat figyelhetünk meg, ami felülvizsgálatra szorul, és hogyha ez megtörténne, ez az átalakítás, akkor valószínűleg ezt éreznék a fejlődő országok termelői is, hiszen Európai Unió az egyik legnagyobb agrárfelvásárló amúgy a világpiacon. Tegnap a Kultúrházban be is számoltak erről a legutóbbi akciótokról. Igen. És ott is felmerült ez, amit most mondtál, hogy sok mindent megoldana. Tehát nagyon nagyfokú szegénységet és éhezést megoldhatná, hogyha elengednék ezeknek az afrikai országoknak az államadósságát, de ott a stúdióban azt hangzott el, hogy hát ez lehetetlen, hát ez képtelenség. Tehát, hogy nem lehet, hát ez olyan világgazdasági problémákat okozna, hogy hát ebbe kár is gondolkodni, mert hogy ez képtelenség. Én pedig ezzel egy ellentétes információt hallottam. Konkrétan a G8 az azt mondta, hogy lehetséges, hajlandóak arra, hogy elengedjék ezeket az adósságállományokat, azzal a feltétellel, hogyha az Afrikában a víz privatizációját az afrikai államok lehetővé teszik. Ez pedig a rabszolgatartásnak a harmadik generációját eredményezni. Pontosan, tehát hogy ez a nyugati civilizációnak az a logikája, amikor olyan módon próbál engedni más kultúrák felé, hogy gyakorlatilag fenntartja azt a függőségi viszonyrendszert, amiben kiszolgáltatottak maradnak továbbra is. Tehát mi arról beszélünk, hogy az adósságokat feltételek nélkül és 100%-osan kellene ahhoz elengedni, hogy egyáltalán ezek a gazdaságok elindulhassanak a felzárkózás útján. Tehát ez a nulladik lépés, és csak ezután következik bármilyen más gazdaságélénkítő beruházás vagy lépés. Tehát ezt nem lehet feltételekhez kötni. Egyébként visszatérve a kérdéséhez, ez egyáltalán nem egy olyan jelentős összeg, már tudva azt is, hogy már az adósságoknak egy jó részét már korábban, illetve az utóbbi években el is engedték. A fennmaradó adósság az már nem, egyáltalán nem éreztetné a hatását sem az USA, sem az Európai Unió szempontjából. Egyébként én nagyon sok mindent szoktam hallani itt az adósságokkal kapcsolatban. Például igaz az, hogy gyakran ezeknek az adósságoknak már csak a kamatjait fizetik vissza, miközben már többszörösét visszafizették az alap kölcsönöknek, illetve igaz-e az mondjuk, hogy mit tudom én, egy Etiópia az több kamatot fizet vissza, mint amennyi segélyt kap mostanában, tehát úgymond Etiópia nettó befizetője mondjuk az Európai Uniónak. Így van. Amit segélyek... Köszönjük akkor Etiópiának. De pont Etiópiának, köszönjük. Ahol a legnagyobb az éhínség. Akkor pont nagyon szépen köszönjük az etiópoknak, mert tényleg jó köszönjük. Én is jót autóztam ma. Hát igen. Az igazság, hogy személyes szinten is felül kellene vizsgálnunk néhány szokásunkat, de a legfontosabb az, hogy mi átlagemberek keveset tehetünk ezért. Ezek politikai és gazdasági döntések. És itt a világhatalmak elsősorban a G8 országok, de az OECD tagországok, mint Magyarország is komolyan tud tenni ezekben a kérdésekben. És valóban ezt a szemtelen igazságot, hogy Etiópia gyakorlatilag kevesebbet kap vissza segélyek és támogatások formájában, mint amit az adósságainak a törlesztése során fizet. Ez egy olyan fajta kizsákmányolásnak nevezhető folyamat, amit le kell állítani. Semmiféle politikai akaratot nem látok erre vonatkozóan. Tehát ezek az akciók, ezek jók ahhoz, hogy fenntartsák az igényét, vagy fenntartsák a kétséget afelől, hogy minden világok legjobbikában élünk az emberek tömegeiben, de azt gondolom, hogy valójában a hatásuk... Hát legalábbis megkérdőjelezhető, akár több generációra rávetítve is. Hát igen, mondjuk én azért optimista vagyok, és nyilvánvaló hiszek abban, hogy együtt sok ember sokszor elmond dolgokat, akkor ennek nyilván hatása lehet. elmondanám azt, hogy ez az akció, amit mi szeptember, vagy most a múlt héten, október 17-én csináltunk itt Budapesten is, az egy olyan akcióhoz kapcsolódott nemzetközi szinten, ami a világrekord, tehát a Guinness világrekordok könyvébe fog bejegyzésre kerülni, minden idők legnagyobb tömeg megmozdulása. Tehát, hogy azért vannak itt olyan momentumok, illetve tények is, amik bizakodásra adnak okot. Van olyan ország, vajon a világon, ahol kisebb a civil aktivitás, mint Magyarországon? Mert eszembe jutott még egy Guinness rekord. Tehát hogy azért itt lehetne egy erős sorozatot is csinálni, hogyha már hát be akarunk kerülni a Guinness rekordok könyvébe. Hát igen, ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak itt óriási bepótolnia valói vannak. A civil kurázsi, a dolgokért, ügyekért, jó ügyekért való kiállásban nekünk komoly lemaradásunk van. Frida Balázsnak, az Antropolis Egyesület elnökének, illetve a Kerekítsd a világot kampány egyik szervezőjének nagyon szépen köszönöm, hogy... Igen? Pillanatra csak, hogy nagyon szeretettel és szívesen látjuk Önöket és minden hallgatót október 21-én, 22-én a Gödör Klubban, ami a kampány egyik nagy eseménye lesz, egy fesztivál, a Transit Fesztivál, a Globális Szolidaritás Napjai eseménysor, ahol két napon keresztül folyamatos programok, filmvetítések, workshopok, beszélgetések és koncertek várják a megjelenteket, teljesen ingyenes minden programunk. És gondolom, hogy a globális társadalmi igazságtalanságokról szóló kampánynak és azzal kapcsolatos tényekkel kapcsolatos felvilágosítás és ilyesminek a jegyében zajlik majd, ha jól sejtem. Hogyne. Igen, nagyon sok információt, mert háttéranyagot a beszélgetéseken nagyon sok fontos ilyen tényt és adatot, összefüggést lehet majd ott hallani. Tehát akkor aki érez némi felelősséget, az a Gödör Klubban 22. Most péntek, szombat, vasárnap. Mind a két nap este. Tehát most szombat, vasárnap. Így van. Az ünnep előtti két nap. Így van, pontosan. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Apropó, gondolkodtak már Önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csak pár tízezer embert érdekel és érint, a hírek után és az időjárás jelentés előtt azonban remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetési és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió! Némi késéssel, de azt mondják, jobb későn, mint soha. Köszöntöm Váradi Tibort a stúdióban, aki a humanista mozgalom egyik aktivistája, és számos hírt hozott nekünk. Mi fontos, érdekes, aktuális és társadalomkritikus. Mindenfelé úgy látom tüntetnek a diákok, egyrészt Magyarországon is a Hőok szervezésében, ugye a tandíj ellen, miközben ugye olvassuk, hogy Chileben is ismét tüntetnek a diákok, akiket vízágyúval kergettek szét. Bár a történethez hozzátartozik, hogy Chileben egy pár hónappal ezelőtt elég komoly diák tüntetések voltak, amelyek gyakorlatilag minden akkor kitűzött célukat elérték. Miközben itt szintén tandíj ellen tüntetnek a diákok, és természetesen, mivel hogyha valaki kimegy az utcára, akkor ő szükségképpen valamelyik politikai oldalt támogatja a nagypártok szemében, ezért a fiatal baloldal már ki is adta a nyilatkozatot, hogy aki a tandíj ellen tüntet, az a Fidesz forgatókönyvből játszik. Tehát ez egy nyilvánvaló, itt van. De hogy baloldal, tehát egyáltalán baloldal, de hogy baloldalnak hívják magukat, tehát hogy ezt a kifejezést használják, hogy baloldal, ez annyira érdekes, tehát hogy így ezt a szót önmagában így a végsőkig megfosztják a jelentésétől. Tehát az, aki a maga részéről nem szeretne tandíjat fizetni, vagy mondjuk a szociális helyzeténél fogva nem engedheti meg magának, vagy pusztán csak úgy érzi, hogy a kormányzat az eltékozolta az ő lehetőségeit, mondjuk, hogy a szarból visszahozza a kormányzást az előző ciklusban, és ezért neki most tandíjat kell fizetnie, az Fidesz-kottából játszik. Tehát, egészen abszurd. Egészen, és hogy a fiatal ugye baloldal, döbbenetes. Igen, és hogy a fiatal baloldal az mennyire szociális, és mennyire képviseli a fiatalokat. Igen. Tehát, hogy ezt a két szót, ezt a baloldaliságot és a fiatalságot, azt így tandíjügyben is milyen hatékonyan érvényesíti. Itt legalább el lehetne játszani, nem? Hogy akkor azért ők azért ellenkeznek a kormányon. És... Az miért szociális szempont, hogy mondjuk a gazdag, jól kereső szülők gyermekei, akik mondjuk ne adj Isten az iskolába mondjuk a 3-4 millió forintos autójukkal járnak be, azok ingyen tanulhassanak és végezhessék el mondjuk az nem csak nekik, az, nem csak azoknak nekik az embereknek a pénzéből, akik ne adj Isten, mondjuk napi 8 órát dolgoznak 18 éves koruk óta, aha, és fizetik az adót, fizetik az egészségügyi hozzájárulást, stb. Tehát, hogy az ilyen típusú általánosítás, hogy az szociálisan nem érzik. De nincs általánosítás, itt egy konkrét helyzet van. Konkrét helyzet, nem csak azoknak kell. Nem csak a gazdag burzsújkölyköknek kell tandíjat fizetni, akik BMW-vel járnak be, meg Jeep-el járnak be az iskolába, hanem mindenkinek tandíjat kell fizetni. Egészen pontosan úgy van, hogy azok, akik szociálisan rászorultak, azok meg fognak kapni annyi kompenzációt, hogy ne kelljen tandíjat fizetni. Vajon megkapják, és vajon hogyan? Csak itt arról azért hívják ezeket szociális vívmánynak, mert egy kicsit ódivatú ez a szó, mert ilyenkor a társadalom eléri, hogy bizonyos dolgokat mindenki számára biztosít, szolidaritási alapon. És bizonyos dolgokhoz nem nyúlunk se rászorultsági, se gazdagsági alapon. Amikor ezt az elvet kikezdjük, akkor, és egyre jobban kikezdjük, akkor kinyitjuk a Pandora szelencét, és akkor igen, lehet, hogy most a rászorultak bizonyos köre fog hozzájutni, de lehet, hogy utána megint jön egy helyzet, amikor megint baj van a költségvetésről, és akkor egy kicsit a még rászorultabbak jussanak hozzá, vagy akkor kiderül valami botrány, hogy az emberek megtévezték a kormányt, trükköznek, úgyhogy a rászorultak valójában nem is rászorultak, ugye Franciaországban ez megy most, hogy kiderül, hogy hát ugye visszaélnek a segélyekkel, és akkor még csökkentsük, szóval ezért érdemes bizonyos dolgokat leszögezni, hogy ezt a társadalom az összes tagjának biztosítja egészségügyi oktatást. És több évszázadnak a kőkemény érdekérvényesítő harcai, amelyeknek jó része az utcán zajlott, utcakövekkel a kézben, kellett ahhoz, nem kevés embernek a vére kellett, hogy folyjon ahhoz, nem kevés embert kellett, hogy elbocsássanak ahhoz, stb., hogy ezeket a vívmányokat elérjük. Nem azért, gondolom nem azért, hogy most egyetlen egy Gyurcsány csomaggal ezek mind elvesztenek. Legalábbis én nem így gondolok vissza azokra, akik ezt elérték a nagyapáinkra. Jó. Egyáltalán nincsen erről szó, különben a világ számos országában soha nem volt ingyenes oly módon általánosan a felsőoktatás, mint mondjuk Magyarországon a kommunizmus alatt. Hát nézzük meg Amerikát, nézzük meg Angliát. Nézzük meg Angliát. Hát Anglia se a szociális biztonságnak a szülőföldje. Mondjuk nézzük meg Svédországot, nézzük meg Dániát, nézzük meg Németországot. Hát azért lehet mondani a kontinensről. A leggazdagabb országokkal lehet összehasonlítani Magyarországot, csak mások a lehetőségek. Hogyha Magyarországon mindenkinek jut ingyenes felsőoktatás, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok embernek más területeken, más szociális területeken, a felzárkóztatás más területein nem fog tudni az állam mondjuk plusz segélyt adni. Tehát azt jelenti, hogy a hamburger sütődés milliómos fiát, miközben ingyen tanítatja az állam, a közben szociális területen nem fog tudni olyan fejlesztéseket támogatni, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy a tehetséges cigány fiatal feljusson és egyetemre azért kerüljön. Azért a költségvetésnek vannak más részei, tehát van közlekedés, van útépítés, ami hatalmas milliárdok mennek, vannak hadi kiadások, amire hatalmas pénze, tehát azért ennél egy fokkal összetettebb, és azért, tehát egyébként pont ugye az előbb beszéltünk arról, hogy vízprivatizáció Afrikában, és szerintem ilyenkor így érdemes megnézni a folyamatot, ami a világban zajlik. Hogy miért van az, hogy Chileben a tömegközlekedés privatizációja ellen, az oktatás tandíj emelések ellen, Magyarországon a tandíj emelések bevezetése ellen kell tüntetni, hogy Afrikában a vízprivatizációról és a kártyás vízről beszélnek, ami olyan, mint itt egy feltöltő kártyás mobil, lemerül, akkor nem folyik víz a csapból, csak nem tudod megcsörrenteni a vizet, hogy visszahívjon, ez a probléma vele, és van egy ilyen folyamat, ahol mindent egyre inkább privatizálnak, minden piaci alapú lesz, és ez szerintem rendkívül veszélyes folyamat, attól függetlenül, hogy mondjuk, ha így kiragadnánk egyet, és így letennénk az asztalra, mit tenni önmagában a vízidíjat, és azt mondanánk, hogy ez nem egy folyamat része, akkor lehet, hogy beszélgethetnénk róla, hogy jó-e az, hogy 300 forintot valaki fizet. De önmagában szerintem ezek nem értékelhetőek, hogyha nem nézzük a folyamatot, amiben bele vannak ágyazva. Tehát, hogy lehet, hogy egyenként ezek mondjuk korrekt lépések, vagy ezeknek egy nagy része korrekt, azt állított, tehát, hogy lehet, hogy a vízidíj önmagában korrekt, de el kell utasítanunk, mert Afrikában nem tudom én a vizet pénzért adják, meg azért, mert nem tudom én mi történik. Szép sarkítás, ez már Magyarországon is. Tehát egy teljesen irreális dolog, az, hogy piacosítás történik olyan területeken, mondjuk Magyarországon, ahol kommunizmus diktatúra volt, nem volt piacgazdaság, az egy tök természetes természetes folyamat. Egy az, pillanat, Nyugat-Európában piacosítással, nem a piacosítással és nem a privatizációval, nem a magántulajdonnal van a baj, hanem annak a most már teljesen irreális mértékével. Magyarországon most már 10%-hoz közelít az állami tulajdon. Olyan mértékben eladtak mindent. Nyugat-Európában most említhetném Franciaországot, említhetném Németországot, említhetnék más egyéb Hollandiát, nyugat-európai országokat, 30% körül van az állami tulajdon. Tehát alá mentünk már annak az európai átlagnak, ami az állami tulajdon és privatizált tulajdon arányát jelenti. És közben, mindeközben, mindvégig az Európai Unióra, az európaiságra, meg a kádárizmus végére hivatkoztunk. Robi, azt ne felejtsed el, hogy azért csökkent ilyen mértékben az állami tulajdon, mert az állam azt mondta, hogy igenis ingyenes az oktatás, igenis ad lakástámogatási hitelt mindenkinek 20 millió forintig, mert az állam felvállal ezer és ezer olyan dolgot, amire nem volt pénze, nem volt adóbevétele, és ezekből a privatizációs bevételekből fedezte. El kell dönteni. Persze, azt is lehetett volna mondani valamikor 8-10 évvel ezelőtt, hogy nincsen több privatizálás, minden marad állami tulajdonban, viszont a szociális rendszert, az oktatási rendszert nagyon-nagyon keményen megnyírbáljuk. Ezek feltételezik egymást. Az állami tulajdonban lévő dolgok, lévő javakból nem csak úgy lehet pénzt fakasztani, hogyha eladjuk őket. Azokat működtetni is lehet, és pedig profitábilisan. Nem egy és nem két olyan szektort adtak el Magyarországon, amelynek részben vagy egészben felvásárlói nyugat-európai államok voltak. Például a svájci állam, például a francia állam. Nagyon-nagyon sok szektort vásároltak nyugati államok. Amikor Kunce Gábor azt mondja, akiről nem sokára lesz szó, mert elbúcsúzunk tőle nem sokára, amikor Kunce Gábor azt mondja, hogy az állam rossz gazda, akkor ez úgy tűnik, hogy nem úgy általában az államra vonatkozik, hanem kifejezetten a magyar államra, ugyanis amiktől a magyar állam úgy akar szabadulni, mint ördög a tömjéntől, az valahogy a francia állam, a svájci állam számára egy kívánatos, egy vágyott ágazat Magyarországon, felvásárolja és profitábilisan működteti. Mert ők befektetési formákat keresnek, tehát amikor te eladod a lakásodat mondjuk 20 millió forintért, vagy kiadod 20 ezer forintért, azért az nem mindegy a te napi költségvetésed szintjén, hogyha neked sok pénzed van, akkor te kiadod a lakásodat, és az a 20 ezer forint az csak gyarapítani fogja a te pénzedet. Ha viszont nincsen pénzed, mert egy csomó beruházást kell eszközölnöd mondjuk a másik lakásodba, akkor azt a 20 millió forintot fogod, és belerakod abba, hogy felújítsad a másik lakásodat, és ott éljél normálisan. Hát erről szólt a magyar állam. Nem lehetett ezt ilyen befektetési alapon kezelni, mert egész egyszerűen olyan társadalmi megrázkodtatások jöttek volna, amik különben az igazság, hogy így is el fognak jönni a Gyurcsány csomag kapcsán, de 6-8 évvel ezelőtt lehet, hogy sokkal drasztikusabban történnek meg, hogyha neked igazad van, és mondjuk 30-40% körül akarja tartani Magyarország az állami tulajdon. Szerintem nagyon, nagyon óvatosan kell bánni például azokkal, amiket az előbb mondtál, hogy a költségvetés, hogy innen elveszünk, onnan beleveszünk. Itt van például a főváros. Én ennek a költségvetését eléggé nézegettem. Van mondjuk 200 milliárd forint közlekedés fejlesztése. Nem, 200 milliárd forint fejlesztése évente. Ennek a háromnegyedet körülbelül közlekedésfejlesztése megy. Marad az egynegyed, ami minden egyébre. Most akkor miért kell akkor azt bizonyítani, hogy azon a negyeden belül kell tologatni, és miért nem gondolkozhatunk arról, hogy például mi történne, hogyha Budapesten azt mondanánk, hogy a metró, az új metró helyett, ami ugye mennyibe kerül? 400 milliárd forint? Vagy akkor helyette építsünk, vagy újítsunk föl kórházakat és oktatási intézményeket. Miért nem tehetjük fel ezt a kérdést? Miért nem nézhet, hogyha mondjuk... Azért, mert létezik az a mítosz, hogy a közlekedés az tőkét vonz be, a bevonzott tőke pedig jólétet terem. Akkor olimpia. Tehát, hogy van ez akkor olimpia. Itt van a fantasztikus terv, 1000 milliárd olimpia. Ugye abból, akkor miért nem lehet egy olyan tervet csinálni, hogy akkor legyen lakhat mint szuperterv. Vagy akkor miért kell azt olvasnom egy programba, hogy be fog folyni a következő 7 évben ebbe a régióba, ami szűkebb, ugye, mint az ország, budapesti régióba, 1,2 trillió forint be fog folyni az EU-ból. De természetesen nem használhatjuk fel egészségügyre és oktatás, ez hülyeség. Ez félrevezetés, ez egy ideológia hajtsa, ez a neoliberális gazdaságpolitika, ami pontosan azt akarja elérni, hogy bizonyos intézményeket úgy lerontsunk, mint például az egészségügyet, hogy utána azt, aki nem akar változást, ezt olyannak állítsunk be, mint aki azt akarja, hogy ez tovább rohadjon. Nem erről van szó, állami tulajdonban is fel lehetne ezeket javítani. Megfelelő intézményeket meg kell javítani, ellenőrzési mechanizmusokat kell csinálni, de erre vannak anyagok, ez nem egy ilyen rakéta, hadmű, nem tudom, géntechnológiai csoda, hogy ilyet hogy lehet csinálni. Hát biztos lehet, és csak az a nagy kérdés, hogy miért nem csinálják meg a politikusok. Tehát, hogy mert nincs rá szándék. De miért ne lenne szándék? Miért ne lenne, mert egyszerű beladni, azért, mert egyszerű beladni, mint felfejleszteni és működtetni. Azért, mert mindent le akarnak tenni, mert semmi iránt nem éreznek felelősséget. Nincs bennük felelősség ez iránt. Meg itt jön be a képbe, hogy igenis van egy nagyon erős nemzetközi nyomás, hogy ez megtörténjen. Mi is kaptunk olyan kölcsönöket, amikért meg kellett ígérni bizonyos dolgokat. A GATS, a egyezmény aláírás, akkor most nem tudom ezt magyarul, hogy kell lefordítani, mindegy, a szolgáltatások kereskedelméről szóló egyezményekkor, igenis alá kellett írni a Magyarországnak egy titkos jegyzőkönyvben, hogy milyen szektorokat ajánl föl privatizációra. Ezt próbálják bizonyos civil szervezetek egyáltalán megszerezni, hogy mi az, amit vállaltunk. De igen, szóval ez nem összeesküvés elmélet. Pedig eléggé olyan. Hát nézz utána, ezek jó. Titkosított jegyzőkönyvek. A WTO-s titkosan működik. Fel lehet vetni azokat a kérdéseket, amiket mondtál, mert demokrácia van, szólásszabadság, és azt gondolom, hogy bizonyos, hogy akár még a kormányzati vagy a főpolgármesteri hivatalba is felvetődnek azok a kérdések, hogy 400 milliárdot most mire fordítsunk, metróépítésre, vagy valami másra. Csak az az igazság, hogyha valami másra fordítanánk azokat a pénzeket, akkor ugyanitt ülnél, és arról beszélnél, hogy az emberek nem tudnak munkába jutni, nem tudnak dolgozni. Jó, én hetes busszal jöttem, ott lenne a metró, nagyon jó volt, szuper volt. Nem életképes a város, miért nem tudott volna valamikor, nem tudom én milyen felújítások helyett ide rakni pénzt. Tehát, hogy ezek teljesen irreális dolgok. Van egy torta, egy pici torta, és azt fel kell valahogy osztani. Jó, egyébként és kárhoztatni a neoliberális gazdaságpolitikát, meg nem tudom én, meg az EU-s forrásokat, hát ide adnak most pillanatnyilag pénzt. Pontosan ez a régió, Budapest is kap egy halom pénzt, és most azon sopánkodni, hogy ők ezért cserébe azt szeretnék, hogy liberalizálja Magyarország egy csomó területén, egy csomó szektort. Hát tök normális dolog. Hát ez így működik értelemszerűen. Nekik is üzlet ez az uniós csatlakozás. Nekik is üzlet ez az ország. Tehát ez így aggályos, és az a probléma egyébként, hogy nem is, tehát hogy sajnos minden ország kezd ennek a mártalékává válni. Ez nem egy magyar jelenség. Ugyanezen a folyamaton keresztül esnek a skandináv országoktól Franciaországon keresztül a kelet-európai országokig. Tehát, és világszerte van ezzel szemben tiltakozás is. A tortáról meg abszolút egyetértek veled, azért mondtam egy egészen konkrét javaslatot. Igen, a tortából most aránytalanul sok pénz megy közlekedésfejlesztésre Budapesten. Én tudom, hogy fontos, meg nekem is fontos, én is busszal meg metróval járok, de azt gondolom, hogy fontos az egészség és az oktatás is. És azt gondolom, hogyha bejön egy trillió forint az EU-ból, ami ugye legtöbben nem is tudjuk, hogy ez mennyi, de azt hiszem az 12 nulla, tehát 1 és 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 forint, akkor nem biztos, hogy be kéne venni azt a dumát, hogy nincs pénz, amiből mondjuk bizonyos létfontosságú közszolgáltatásokat föl lehetne újítani, vagy életben lehetne tartani. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, Szélcső Középkormány a hepén marad. November 3-án, este 8 órakor Óbudán, a Fényes Adolf utcai Vöröslyukban egyesítjük erőinket a Partizán Bál és a Rock Jeffrey csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katasztrófa turistát. A forradalmi hangulatról az Üllői úti fák gondoskodik. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnököktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Befejeztem, mert már nem tudok hozzátenni sem az ETS-hez, sem a magyar politikához, mondta a Magyar Narancsnak Kunce Gábor. Az interjúban Kunce elmondta, hogy a jövő márciusi küldött gyűlésen már nem indul az SZDSZ elnöki posztjáért. 2010-ig azonban egyéniben megválasztott képviselő, amiről felelőtlenség lenne lemondania. Jövő évvel kapcsolatban a lapnak nem adott egyértelmű választ. Kunce elmondása szerint elsősorban abból van elege, hogy a pártok nem képesek megegyezni a fontosabb kérdésekben. Véleménye szerint az SZDSZ nem csak akkor működik, hogyha ő van a párt élén. Utódja egyes vélemények szerint Fodor Gábor vagy Kóka János lehet. Inkább úgy kellett volna megfogalmazni, hogy véleménye szerint az SZDSZ nem csak akkor nem működik, hogyha ő van az élén, hanem más is tönkre tudja tenni, vagy hogy most, hogy ő már teljesen lerongyolta gyakorlatilag, mint én országosan olyan 2-3% közé juttatta, most már átadja bátran, és akkor most, most már Fodor vagy Kóka is elintézi azt, hogy a következő választásokon, ami 3 év múlva, vagy 3,5 év múlva esedékes, valóban kiejtse a kiszavazósóból ezt a kicsi és identitását teljesen elveszejtett pártot. Én igazából azt nem értem, hogy ő azt mondja Kunce Gábor, azzal indokolja a lemondását, hogy ő már nem tud hozzárakni se a politikához, se az SZDSZ, se a magyar belpolitikához, se az SZDSZ-hez, semmit nem tud hozzárakni, gondolom én ugye elveszett a lendület, a kreativitás, az ötletek, ebben Hawaii-on nyaralna, de ezzel szemben felelőtlenség lenne a politikai, az országgyűlési képviselői mandátumáról lemondani. Hát szerintem egy ilyen hozzáállással felelőtlenség megtartani azt a mandátumot. Tehát, hogyha valaki ennyire enervált, ennyire kiégett, hát annak el kéne mennie nagyon hosszan nyaralni. És miért ugye a magyar politikának a legfőbb színpada a magyar parlament? Hát, hogyha őhez nem tud hozzárakni, úgy gondolja, akkor minek erőltetni? De tényleg azt mondja, hogy ő már nem tud hozzátenni sem az SZDSZ-hez, sem a magyar politikához, de marad. Igen, tehát, hogy így teljesen érthetetlen. Tagja marad a frakciónak. Már önmagában nem is tudom, hogy ezt így mikor kezdte el érezni, hogy ő nem tud hozzátenni semmit sem az SZDSZ-hez, sem a magyar politikához, mert mondjuk ez a duma az ő szájából már igazolt lett volna egy olyan, hát egy olyan 4-5 éve legalább. Tehát, hogy így én szerintem... Bevitte az SZDSZ most is a parlamentbe, tehát ugye Kunce egy abszolút sikerember. Sikerembernek nevezed azt az embert, aki amikor átvette a pártot, akkor egy olyan 21 néhány százalékos párt volt, onnan aztán olyan 18%-os lett, aztán onnan 7, onnan 5, és mostanában folyamatosan a küszöb környékén táncol. Most lehet, hogy 1,5%-ot vagy 1,2%-ot 2002-höz képest 2006-ban rádobott, de Nem ez a siker, mert nem az az érdekes, hogy hány százaléka van egy pártnak a különböző közvéleménykutatásokban, hanem hogy hány miniszteri bársonyszéke van, és abban meg viszont Kunce egy igen magas számot tud mondjuk az elmúlt 12 évben produkálni. Tehát, vagy 12-ben. A teljes létbizonytalanságnak a közelébe sodorta a pártot. Hát most vidéken mekkorát égtek. Hát a következő választásokon lesz esélyük. Hát de most komolyan, főleg ha Kóka jön. Akkor érdekes, a létbizonytalanságról az embernek tényleg az jut eszébe. Az nyugdíjasok, akik kupargatják a gázszámlára. Na jó, de hát egy pártnak viszont ugyanez az 5%. Tehát ami Mari néninek a krumpli főzelék, hogy meg tudja főzni, vagy nem tudja megfőzni, az az 5% egy pártnak. Ez a létbizonytalanság. Az a párt, amelyik 12 éve kormányon van, annak meg olyan nehéz a létbizonytalanságról bármit is mondanunk, vagy tennünk, vagy nem tudom én mi. Jó, hát. Arra nem lehetne őt rá megkérni, hogy a kollégáit is esetleg hívja meg magával? Van még egy pár pártelnök ott a parlamentben, akit szintén jól lenne szerintem nyugdíjazni. Jaj. És meg mehetnének együtt, olyan szépen ünnepélyesen. Én tényleg elmennék a bulira. Különben az igazán nagy kérdés alapvetően, tehát hogy ezt már lehetett tudni, hogy Kunce azt nem fogja végigcsinálni ezt a ciklust. A nagy kérdés az, hogy Fodor Gábor vagy Kóka, mert igazából a két ember között világok. Bár nem csak a hajszínük, hanem ezer más dolog is elválasztja. Jó, azért nagy különbség van a között. Kókával alapvetően a liberális gazdaság filozófia ünnetort, a Fodorral, meg a liberális etika, vagy mondjam, az emberi jogi érzékenység, legalábbis ezt feltételezzük mondjuk így első nekifutásra, hogy ugye ezek a hangsúlyok máshogy jelennek meg, tehát én azt gondolom, hogy Kóka, bár mondjuk elismerte, hogy ő füvezett, meg stb., de nem hiszem, hogy mondjuk első számú feladatának érezni, például mondjuk a könnyű drogok legalizálását, miközben egy Fodor Gábor valószínűleg sokkal erőteljesebben jelenítené meg ezeket, és értelemszerűen ugye a magyar belpolitika is talán gazdasági kérdésekről áttevődne ilyen morális kérdésekre. Jó, de az, hogy füvezett, azt is úgy vallotta be, hogy az már egy vádirattal is felért, tehát hogy valami olyasmit mondott, hogy ő egyszer kipróbálta, nagyon rossz volt, rosszul volt, és soha többet hozzá se nyúlt. Tehát így elmesélte, de ezzel nemhogy így igazából így rávett volna bárkit, vagy ilyen bocsánatosnak állította volna be, hanem egy élete egyik nagy tévedéseként számolt be erről. A másik meg az, hogy Fodor Gábor Fodor Gáborral talán az SZDSZ visszaszerezhetne valamit a régi arcából. Kókával az SZDSZ az a teljes investésbe menekülne, az egész biztos. Tehát az, ami most a kék MSZP, az hosszú távon inkább egyre lilásabb MSZP lenne, és aztán pedig így csúszna bele az MSZP tudatalattiába. És 2010-ben meg teljesen bele is veszne abba, és oda le is lenne folytva. Én csak mindig azon gondolkozom, hogy mindegyik pártban vannak ilyen arcok, akikről az hírlik, hogy még megőrizték valahogy az ilyen erkölcsi kiállásukat, és van ilyen, igen, a Fodor, meg ugye azért van itt a jobb oldalon is ilyen zöld politikusok, most nem akarom megnevezni, meg mit tudom. Illés Zoltánra gondolsz? De Illés Zoltánnak hogy mondjam, a zöld öntudatát, meg a cselekvési készségét, azt mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy ő nem is került föl a listára, a Fidesz listára olyan előkelő helyre, hogy aztán bejusson a parlamentbe. Tehát a Fidesz őt kigolyózta a parlament. Igen, ez mondjuk ez azért jó, ez mellette szól. Igen. Most nem képviselő konkrétan. Igen, igen, azt hiszem Terézvárosban azért bejut, de az más tészta. Szóval ez csodálkozom, mikor van az a pont, amíg még az ember benne lehet ezekben a hagyományos pártokban, akik azért úgy látványosan erkölcstelen politikát folytatnak, szerintem jobbtól balig oda-vissza, olyan elvek alapján, amik nem léteznek. Most mindegy, például célozunk itt az SZDSZ esetében, amely kiáll George Bush politikája emellett, teljes merszélességgel. Most akkor hogy? Tehát ezek a liberális emberjogi párti, vagy mit tudom, megszavazzák a 13. kerületben azt, hogy a hajléktalanok és a koldusok azok nem lehetnek a 13. kerület területén. Tehát menjenek haza. Menjenek haza, igen. Ilyen kirekesztő politikák, és akkor hogy lehet ezekben a pártok? És akkor azt mondják, hogy liberálisok. Igen, és tehát nem akarom én teljesen kétségbe. Egészen meg vagyok róla győződő, hogy vannak jó emberek ezekben a pártokban, de nem értem őszintén, szóval, hogy bírják akkor ki, és szerintem nem kéne ott maradni. Jó, hát azért a hatalom az azért sokat dob a dolgon. Az azért megadja a bukéját ennek. Most pedig következik kis találós kérdésünk a mai napra. Amit hallani fogtok, az egyik Fidesz gyűlésen, ahol annyit azért segítek, hogy részt vett Semmilyen Zsolt is, a KDNP frakció vezetője és elnöke. Hát ez a Kossuth téri szokásos napi performanszok egyikén hangzottál. Ma történt. Pár napja. Nem ma történt? Nem. Sasvári Sándor, színművész, előadott egy dalt az István a királyból. Ez a dal, ez nagy sikerrel lement, és a közönségnek nagyon tetszett. A mi kérdésünk pedig az hozzátok, hogy van-e ezzel kapcsolatban bármi hiányérzetetek, ezzel a dallal kapcsolatban, és ha van hiányérzetetek, vajon mi indokolhatja ezt a hiányérzetet? Bennetek van, esetleg a készüléketekben, Sasvári előadásában, vagy az egész dolognak a politikai bukéjában? A hiba? Hol a hiba a most hallható dallal? 0630 30 30 88 1 az SMS számunk, amin várjuk az észrevételeket, tehát következik a dal, és várjuk hiányérzetetek okát. Hangosan, és együtt! Várva, rabok legyünk, vagy szabadok. Nem kérdem én, meddig tűrjük a sorsunk. Lehet még új honfoglalók. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva, rabok legyünk, vagy szabadok. Most mindenki! annyit kérdezek, a válaszra várva. Valók legyünk, vagy szabadok? Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk szemforgató. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva. Lavok legyünk, vagy szabadok? Na most mindenki még egyszer! A mi városunk, most csak röviden, itt a Budapest Rádióban. Nagyon kemény a konkurencia harc a belpolitikával foglalkozó rádióműsorok között. Mi pedig nyerni akarunk. A Demokrácia RT szerkesztősége a következő 4 évben az alábbi ígéreteket fogja teljesíteni. 1300 km autópálya, 16. havi nyugdíj, 200%-os reálbérnövekedés, a harmadosztályba száműzzük az FTC-t, valamint ingyenes szexpartnert biztosítunk mindenkinek. Szavazzon bizalmat a Demokrácia RT-nek minden hétköznap délután 6-tól 7-ig. Válasszon minket, válassza a jövőt, a szabadságot, a biztonságot. Érdem én, meddig járnak még köztünk szemforgató. Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk szemforgató. Nagyon-nagyon sok SMS-t kaptunk, te jó Isten, de sokat kaptunk. A papok, fiúk, kérdezzétek már meg a Kuncét, az nem. Hamis papok, ez borzalmas és siralmas, írja Mari. Tudom, hogy nem ez a válasz, de kurva igénytelen ez úgy, hogy még a minőséget is hiányolom. Nem fizettek jogdíjat? Egyébként új honfoglalók? Véletlenül lemaradt a hazug papos sor vége. Szemforgató hamis papok, szegény sasvári, nem tudja még milyen rabnak lenni. Túl jó dolga van, jobb lenne, ha nem uszítana. Ja Istenem, de mennyien írtak, te jó Isten, hát ez brutálisan sokat kaptunk. Sasvári szánalmas, a pap, zárójel KDNP, siralmas. Milyen lehetett, amikor kapcsoltak, hogy akkor ezt a számot fogom elénekelni, és utána kibeszél a semmilyen? Ajaj. És így végiggondolt, így végigfuttatta az agyába, hogy miket mondok, és így szemforgató hamis papok, hát ilyet nem lehet. De hogy milyen primitív ez a sasvári, te jó Isten, hogyha belegondolok, hogy ez a csávó, ez kihagyott a szövegből egy részt azért, mert ott volt egy pap. Hát nyilván tehát, hazug papnak gondolt a KDNP elnökét. Nem is volt pap. Hát nyilván alapvetően egy álszent embernek tartott, és hát ezért érezte úgy, hogy ki kell. Ez kínos lenne. Hát így gondolta. Igen. Hát, hogyha így gondolja a sasvári, az azért egy kemény kiállás, és így módon jelzi. Tehát, hogy, igen, úgyhogy hogyha ez egy tudatos dolog a sasvári részéről, akkor szerintem a srácban tényleg van karakányság. Tehát, hogy nem szokás egy oldalon belül ilyen durván valakit személyében bírálni, mint ahogy tette, ha ez az értelmezés igaz. Ha a másik igaz, ami mondjuk azért feltételezhetőbb, hogy ő azért hagyta ki, mert hogy hát mégse beszéljünk szemforgató hamis papokról a KDNP elnökének a jelenlétében, a kereszténydemokrata néppárt elnökének a jelenlétében, akkor viszont a szemforgatásra egy olyan újabb, mi a neve ennek, a dimenziójával szembesülünk, amire valószínűleg nem is gondolt a jó Brody, amikor megírta ezt a szöveget. Arra sem gondolt különben, hogy direkt politikai ellenfelei fognak ezzel a számmal kampányolni az ő politikai oldala ellen, de arra meg végképp nem, hogy ilyen szemforgató módon kihagynak szemforgató részeket. De hogyha valami vagy valaki jelen van azok közül, akik szerepelnek a versben, akkor azt ki kell hagyni? Vagy csak akkor kell, hogy kihagyni? Hát, célozni akarsz rá, hogy igen. Konkrétan, tehát mindenképpen érdekes ez, mert hogyha belegondolok abba, hogyha mondjuk a bal sors az aztán tényleg a magyar valóságnak minden percében, minden pillanatában jelen van, és akkor mondjuk ki kéne hagyni a himnuszból azt, amikor arról van szó, hogy akit régen tép, akkor azt nem mondom, mert hogy az egy jelen valóság. Vagy pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy Sasvári úgy gondolta, hogy ez a rész ebben a szövegben ez nem helyes, a papok nem szemforgatók, nem hamisak. Igaz, hogy ezt Koppány énekli, aki egy pogány vezér, de akkor se. Nem. Azóta itt már. Ma nem. De a Brody eredeti szövegének ugye azért ismerjük a politikai áthallását, hát alapvetően ugye az állampártnak a tisztségviselőit, nem az egyháznak a különböző reprezentánsait támadta így kvázi indirekt módon ez a egyház sor. Egyház és állam összefonódásáról van itt szó? Arra célzol? Másrésztről azt akarod, azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha Sasvárit meghívná valamelyik KDNP alapszervezet, nem is tudom, mondjuk Sárospatakra, hogy adjon elő egy teljes István a királyt, és akkor így iszonyatos szenvedés lenne, mert például a nem kell olyan aki mindent megbocsájt. Nem kell olyan sátán, aki mindent megbocsájt. Elő lehetne ezt adni jól. Tehát egész biztos vagyok benne. Minden esetre az a tény, hogy ezt ez az ember, de tényleg előadta is, így adta elő, ennél nagyobb szegénységi bizonyítványt én az utóbbi hónapokban, ennél nagyobb cikit én még nem láttam. Nem összöd, volt egy jó összöd. Jó, nyilván. Van egy miniszterelnök, aki be tud előzni, tehát ha kell az arabokkal poénkodik, ha kell összödön mond valamit, tehát hogy ezek a kis sasváriak, ezek a kis jobboldali nyitvajok, sehol nincsenek, mert jön a mi fárkunk. Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk szemforgató. Elégedettség, így jellemezték a hírszerző forrásai a Fidesz vezérkarának hangulatát. Az elmúlt hetekből szerintük a Fidesz több tekintetben is győztesen került ki, tarolt az önkormányzati választáson, és el tudta írni, hogy Gyurcsányt megosztóbb személynek tartsa a közvélemény, mint Orbánt. Ráadásul sikerült a népszerűtlen Gyurcsányhoz odanyomni az MSZP-t. Egyetlen dolog miatt fáj a Fidesz vezetőinek a feje, hogy miként sikerül majd lekeverni a Kossuth téri tüntetéseket. Több vezető ugyanis a pártra nézve hosszú távon károsnak tartaná, hogyha elhúzódnának az ilyen típusú utcai demonstrációk. Úgy tudjuk, a belső értékelések szerint a Fidesz kimerített minden alkotmányos és demokratikus eszközt, hogy a politikai stratégiáját jelesült Gyurcsány meggyengítését véghez vigye. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök társadalmi elfogadottsága a vártnál nagyobb mértékben meggyengült, ami a Fidesznek kedvező szól-e vélekedés. S bár nyerő szériában érzik magukat a Fidesz vezetői, még is van árnyoldala a hirtelen jött sikernek. Évek óta a saját tengelye körül forog a párt, érdemi megújulásról nem lehet beszélni, de most éppen a győzelmek miatt ismét nem lehet belső kritikákat megfogalmazni, fogalmazott a hírszerzőnek egy jobboldali politikus. Megint valaki szivárogtat, megint van egy jobboldali politikus, aki a hírszerzőnek fogalmaz. Nem tudjuk, hogy kicsoda, de szerintem az a hírszerzőnek az egyik munkatársa, aki személyesen nem is ismer jobboldali politikust, de így kell híreket gyártani egyébként. Leülök, hivatkozok egy informátorra, akit nem nevezek meg, gyártok egy hírt, ami szivárog, és nagyon elégedett a Fidesz, de ugyanakkor aggályosak a tüntetők, nem tudjuk, hogy hogyan fogják ezt megoldani, mert ez hosszú távon problematikus, fogalmazott egy jobboldali politikus. És akkor innentől kezdve gyártottunk egy hírt, és meg is élünk belőle, igaz? Na pedig én minden további nélkül elmondtam volna, hogy ezután az önkormányzati választási eredmények után a Fidesz vezérkara biztos, hogy nagyon-nagyon elégedett, és nem kell ehhez feltétlenül a belső körhöz tartozni, a belső maghoz, hanem mit tudom én, mondjuk a józan logikát is lehet néha használni. Az biztos, hogy a Kossuth térrel lesznek problémák, tehát hogy ez például mondjuk az ilyen típusú sasvári performanszok miatt is kellemetlenné válhatnak, hát ezer másokból is, de alapvetően a Fidesznek hát tök nyerő helyzete van, és most az, hogy 22-vel vezetnek, na! Hát az, hogy ez egy totális padhelyzetbe sikerült magukat bejátszani. Tehát azt mondták, hogy addig lesznek a Kossuth téren, amíg nem lesz kormányváltás, na már pedig az nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz. És hát tényleg elég kellemetlen lehet, hogy most hogy mondjuk meg az embereknek, hogy akkor... De ezt te komolyan gondolod, hogy ez kellemetlen bárkinek is, aki a magyar parlamentben ül, akik az létezik ez a valahogy kellemetlen? Az elmúlt 16 évben olyanokat ígértek, hogy például 15. havi nyugdíj, vagy 14. egész konkrétan a Fidesz, az MSZP olyasmiket ígért, hogy az adócsökkentést lesz, tehát hogy én igazad, azt gondolom... el fogják intézni, van annyi rutinuk, igazad. Azt mondani, hogy egy ilyen... Hát, de még ez csak nem is hazugság. Hát ők így mondtak valamit, ami túl nagy volt, végül is nem sikerült, nem ment, ez van, a Gyurcsány olyan pofátlan, hogy a hihetetlen népnyomás ellenére sem távozik. Tehát, hogy ez még tényleg nem a kritikus dolog, de nincsen kritikus dolog különben. Tehát nincsen. Na ezért lehet elmondani a magyar politikáról, hogy egy kritikus dolog. Tehát, hogy ezért nevezzük a magyar politikai életet úgy általában véve, hogy is mondjam, válságosnak, mert azon belül nincsenek válságok. Tehát igazából azt sem teremt válságot, hogyha kiderül, hogy valaki 2,5 éven keresztül hazudott, az országnak a helyzetét alást, annak érdekéből, hogy a szarból a kormányzást visszahozza, stb. Stb. Ami érdekes az én számomra ebben a hírben, hogy az a nagy siker, amit a Fidesz elkönyvel, hogy Gyurcsányt megosztóbb személynek tartja már a közvélemény, mint Orbánt. Tehát, minthogyha a Fidesz az Fidesznek egyetlen egy ütőkártyája lenne, vagy egyetlen egy ember, akire rámeri bízni ezt az országot, Orbán. Tehát Orbán az egy ilyen adottság. Tehát olyan Orbán, mint a Mecsek, vagy a Mátra. Olyan, mint a Duna. Tehát az van. Azzal kell kezdenünk valamit. Amit kezdenünk kell vele, hogy most Gyurcsánynál őt megosztóbbnak tartják, tehát az a cél, hogy Gyurcsányt lejárassuk, és akkor Orbán megint kevésbé megosztó. Tele van a Fidesz olyan figurákkal, akik nem megosztóak. Hát most mit tudom én, egy Kósa Lajos az most egy megosztó figura, cseppet sem megosztó, de nem, hát Kósa Lajos az egy tévedés, hát a Dunához hogy méret hozzá mondjuk a Drávát, érted? Tehát nem mérhető, hát. És egy megosztó figura, hogyha valaki, bárki lenne a Fidesz elnöke, az megosztó figura lenne egyetlen percen belül. Amikor ő majd kiáll a bármilyen nagygyűlésre és mondani fog egy kormányellenes beszédet. De most azt mondod, hogy hogy valaki fideszes, abba kódolva van az, hogy a társadalmat azt kegyetlenül megosztja, durván brutálisan provokálja a lakótelepeket. Ez nem feltétlenül van így. Az Orbánnal így van. Megosztó személy, mindenképpen megosztó személyiség lesz egy pártelnök, mert egy pártelnöknek ez a feladata. Ez a feladata, hogy megosztó legyen, mert így lesz egyértelmű az ő választása körben. Amint mondtál a Fideszről, hogy a Fidesznek nincsen más jelöltje. De ez alapvető gondolati hiba, mert alapvetően a Fidesznek talán még lenne, hogyha a Fidesz megkérdeznék erről, de valószínűleg Orbán Viktornak nincsen magánkívül pillanatilag más jelöltje. Fidesz pedig nincs. Fidesz van, csak van egy Orbán Viktor is, és ilyen szempontból tényleg olyan a Mátra, vagy mint a Duna, mert egész egyszerűen hát a Fideszen belül olyan mértékig erős az ő hatalma, hogy potenciális ellenfél jelölt négy választást elveszít az ötből, és egyre erősebb lesz. Most nyerte, a legutóbbit nyerte, miért nem nyerhetni meg a következőt? Ez volt az első önkormányzati választás, amit a jobb oldal megnyert Magyarországon, komolyan mondom. Hát nem is volt még ilyen, de tényleg. Na, hát Orbán Viktornak sikerült. Hát ami még soha nem sikerült a jobb oldalnak, az most Orbán Viktornak, igen. Gyurcsánynak sikerült, és az Összödi hangmérnöknek, te is tudod. Ez a megosztásról, én nekem úgy tűnik, hogy itt alapvetően egy ilyen asztalnál eldöntik, vagy a párt vezérei, vagy maga Orbán Viktor, vagy a marketing tanácsadók, hogy ma milyen megosztók legyünk. Hát itt volt ez a választási kampány, és akkor egyik nap azt látod, hogy jaj, hát hagyjuk ezt a piros-fehér zöldet, meg ezt, hogy ne annyira, ne magyarkodjunk, annyira inkább legyünk narancssárgák, ilyen kicsit ilyen európai feeling, mit tudom én, de akkor ez nem annyira megy, akkor előjön a nagy beszéd a Kossuth téren, akkor ugye arról beszélünk, hogy szoborpark, kommunisták, stb. Megint előveszük ezt a kártyát, és minthogyha így, nem tudom, így eseti alapon, így stratégiai alapon eldöntenék, hogy ma éppen mennyire legyünk megosztók, és pont ezért kicsit alacsonyak a reményeim azzal kapcsolatban, hogy mondjuk más politikust is, hogyha elhelyeznének például ennek a pártnak az élére, hogy ez merőben más lenne. Mindenkinek alapvető érdeke a két nagy pártban, hogy alapvetően a kérdés úgy vetődjön fel a magyar közéleten belül, hogy a kommunisták vagy a fasiszták. Ja. Mindenkinek ez az alapvető érdeke, mert hogyha már nem így vetődne fel a kérdés, hanem úgy vetődne fel, hogy ki a jobb szakember, akkor lehet, hogy nem pont a két nagy pártból lenne az emberek többségének a választása, mert hát jó szakemberek különböző területeken azért akadnak itt is, ott is, amott is. Amíg viszont ez a kérdés, hogy ki a kisebbik rossz, és hogy próbáljuk meg megállítani Orbán visszatérését, és mindannyian menjünk ezt a MSZP-re. Mentsük meg a köztársaságot, vagy ugye a Fideszen belül, hogy mindent tegyük meg, hogy fejezzük be a rendszerváltást. Fejezzük be a rendszerre, a posztkommunistáknak menniük kell, rossz ez a Fidesz, nem jó, de nekünk ki kell állnunk és harcolnunk érte. Addig eznek a két politikai pártnak az uralmát, a teljes dominanciáját semmi nem veszélyezteti. Hát ennek a két pártnak pillanatnyilag a társadalmi támogatottsága majdnem 90%-os. Emlékezzünk vissza, hogy a rendszerváltozás idején, amikor kvázi az emberek még talán szofisztikáltabb módon próbáltak hozzáállni a politikához, mert így mindenki kereste azt, hogy kiben, miért, meg miért lenne jó, meg hát egy új dolog volt ez a politikai játszma, akkor még jobb oldalon volt egy kis gazdapárt, egy kereszténydemokrata néppárt, egy magyar demokrata fórum, bal oldalon volt egy Fidesz, egy SZDSZ, és volt egy MSZP, és ezen kívül meg volt 3-4 nagyon jó pofa bohóc társaság, például mondjuk a szociáldemokraták, két Liannával, meg mit tudom én, tehát ilyen... Petrasovics Annával, tehát két Liannát ne hozzuk be a képbe, azt szeretném kérni. De, nem, azt mondja, hogy összemosták az agyadban ezt a kettőt. Nem véletlenül használom. Tehát, hogy alapvetően erről szól, és hogyha ez az iszonyatosan erős polarizáltság bármennyiben is enyhülne, az értelemszerűen ennek a két pártnak, a hatalmának a gyengülését, vagy legalábbis relatív gyengülését jelenteni, és ez ebben meg miért lennének érdekeltek? A helyükben is ezt csinálnám. Fidesz 6 pontot lát alkotmányosan aggályosnak a kormányzat által beterjesztett első 3 egészségügyi törvényjavaslatban, ezért az alkotmánybírósághoz fordul. Ezt Mikola István, a Fidesz parlamenti képviselője mondta csütörtökön Budapesten. A párt szakértői bizottsága jelenleg azon dolgozik, hogy az alkotmányossági kifogásokat a törvényjavaslatokhoz viszonyulva tudjuk megtenni, közölte sajtótájékoztatóján a képviselő, aki nem nevezte meg konkrétan az aggályosnak tartott pontokat. Mikola István szerint a vizitdíj bevezetése szociális egyenlőtlenségeket fog szülni, háttérbe szorítja a valós ellátási igényeket, ezen kívül méltatlan, hogy egy orvosi vizitért 300 forintot kelljen fizetni. Jó, én tegnap láttam különben az egészségügyi minisztert nyilatkozni az estében. Nekem eddig nagyon rossz véleményem volt róla, de most kifejezetten meggyőző volt. Tehát, hogy amikor így feltették neki ezt a kérdést, hogy a vizitdíj, hogy ez nem felháborító, vagy felháborító, így mondja, hogy most miért csinálunk úgy, mintha eddig nem lett volna vizitdíj. Hát igenis volt, igenis ment a paraszolvencia, tehát hogy most nagyon egy agresszív módon közelítette meg, és szerintem kifejezetten meggyőző volt a figura, bár hát az biztos mondjuk, hogy ez a fajta rohamléptekkel történő átalakítás így az egészségügyön belül így két dolgot jelenthet, vagy iszonyatos a kapkodás, és valahol eredményt akarnak felmutatni, vagy nem elég nagy a kapkodás, és az összes többi területen a reformok elmaradtak, meg lemaradtak, mert egyedül az egészségügyben van az, hogy tényleg azt látja az ember, hogy folyamatosan változik, meg történik valami, meg törvényjavaslatok, törvénytervezetek vannak, vizitdíjak vannak, stb. Egyébként az egészségügyre kapcsolatban számomra az a szembetűnő, hogy viszonylag egyértelmű, hogy ha át akarjuk alakítani, és mondjuk privatizálni akarjuk az egészségügyet, amit szintén ugye lebegtetnek, akkor szükségünk lesz bizonyos állami intézményekre, amelyek ellenőrzik, hogy hogyan működnek ezek a privatizált egészségügyi intézmények. Ugye? Tehát nyilván az állam bizonyos szinten fenntartja a felelősséget. Na most, hogyha ilyen intézményeket ki kell építenünk, amelyek ellenőrzik azt, hogy hogyan működnek a privatizált egészségügyi intézmények, vagy hogyan működnek ezek a biztosítók, akkor felvetődik a kérdés, ha már vannak ilyen intézmények, akkor azok miért ne ellenőrizhetnék az államilag finanszírozott egészségügyet ugyanilyen hatékonyan, és ezáltal mondjuk kiiktatnánk azt, hogy valaki mellette ugye búsás, vagy hogy mondják, hasznot termel ki az egészségügyből. Ugyanis én tudtommal, de lehet, hogy itt tévedek, hogy a magántőke az alapvetően nem azért szokott jönni helyekre, hogy tőkét hozzon, tehát hogy adjon tőkét, hanem ők általában profitot szoktak gyűjteni, de hogyha valaki ismer más magánbefektetőket, akkor mindenképpen szóljon, mert akkor nekik szívesen adnám az egészségügyet. De hogy mondjam, tehát hogy ez persze, hogy igaz, hogy a piaci logika, csak mondjuk, amikor neked otthon elromlik a gáztűzhelyed, és kihívod a szerelőt, az nem azért jön ki és csinálja meg, mert benne egy hihetetlen messianizmus van a tekintetben, hogy minden gázkészüléket javítson meg, hanem azért, mert ebből neki profitja, bevétele származik. Viszont neked meg utána lesz egy jó gázkészüléket. Lehet azt mondani, hogy te nem fogadsz el egy profitorientált vállalkozást, viszont akkor nem lesz jó gázkészüléket. Az, hogy a részleges privatizáció már nagyon régen elkezdődött, nézzük meg a házi orvosi területet, működik, hogy lehúzzák a házi orvosok a betegeket jobban, hogy ott nem hallunk ilyen típusú visszaélésekről, de az egészségügy tele van ilyen különös területekkel, tehát hogy általánosságban nagyon nehéz ezeket kijelenteni. Másrésztről megmondom, igazából az egész egészségügyi átalakításnak a legnagyobb kérdése az szerintem, hogy amiket most csinál a miniszter, azok tök elfogadhatóak lennének, hogyha rövid távon megszűnne a paraszolvencia, rövid távon nagyon jelentős infrastruktúrális fejlesztések jönnének a hazai egészségügyi szektorban. Hogyha ezt egy-két év alatt fel tudja mutatni, akkor azt mondom, hogy ezeknek az átalakításoknak van értelme. Most sem ingyenes az egészségügy, most is fizetni kell érte. Tényleg persze. Történjék változás, tényleg történjék valami, és az is biztos, tehát hogy ebbe is én legalábbis a magam részéről igazat adok az egészségügyi miniszternek, hogy itt mindenki arról beszél 16 évig, hogy át kell alakítani az egészségügyet, hozzá kell nyúlni, nem jó ez így, ahogy van, majd változtatunk, meg kell csinálni, és aztán állandóan jött a szakmázás, jöttek a különböző orvoscsoportok, hogy itt tiltakozunk, ott tiltakozunk, amott tiltakozunk, és igazából én a magam részéről az egészségügybe két szörnyű területet látok. A betegeket, akik borzalmasan élnek, és a nővéreket, ápolókat, akik szintén nagyon-nagyon nagy nehézségek között végzik a munkájukat. Ezen kívül megmondom őszintén, én például így az orvosokat így különösebben nem tudom sajnálni, de hát ez lehet, hogy ez ilyen nagyon direkt demagógia. Robert? Az. A főpolgármester, aki előzőleg levélben kérte Orbán Viktor pártelnököt, hogy a Fidesz ne az Asztóriánál tartsa a megemlékezését, csütörtökön egy kereskedelmi rádió honlapja szerint azt mondta, Gergényi Péter Budapest rendőrfőkapitánya is kérte őt, adjon hangot kifogásának, hogy veszélyezteti a közlekedés rendjét és biztonságát a legnagyobb forgalmú csomópont az Asztória lezárása. Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője ugyanakkor értetlenségének és döbbenetének adott hangot a főpolgármester nyilatkozata kapcsán, mert mint mondta, a Fidesz naponta egyeztet az illetékes hatóságokkal, köztük a rendőrséggel is, ahova bejelentették az október 23-ai megemlékezést, és szerdán közös helyszínbejárást is tartottak. Olyan jelzést a rendőrségtől hivatalosan nem kaptunk, amilyenre Demszki Gábor utal nyilatkozatában, hangsúlyozta a fideszes politikus. Megjegyezte, miután október 23-án több mint fél száz külföldi delegáció érkezik Budapestre, ezért biztosan nem a Fidesz rendezvénye okozza majd a fennakadást. Van egy szakértői vélemény is ezzel kapcsolatban, ami percekkel később jelent meg. Úgyhogy egész konkrét reakciók is vannak erre, talán nem annyira, hogy mondjam, pártszerű, és nem annyira elfogult forrásból, mint az eddigiek. A főpolgármester félelmeinek ellentmond egy kereskedelmi rádióban nyilatkozó közlekedési szakember véleménye. A Budapesti Műszaki Egyetem közlekedésüzemi tanszékének egyetemi adjunktusa szerint ugyanis a Fidesz rendezvényen nem okozna nagyobb fennakadásokat a főváros közlekedésében. Fontos utakat kell majd lezárni ugyan, de az ünnepnap miatt jelentősen kisebb forgalomra kell számítani, véli debreceni Gábor. A szakértő hozzátette, a belvárosi kerületekben közlekedőknek kell majd fennakadásra számítaniuk, de a szakértő szerint könnyen ki lehet kerülni az Asztória környékét, a Nagykörút és a rakpart ugyanis szabad lesz. A Fidesz nem változtat rendezvénye helyszínén, reagált Demszki Gábor levelére Szijjártó Péter. A Fidesz szóvivője megjegyezte a rendszerváltás óta, vagyis 16 esztendeje, amióta Demszki a főpolgármester, az Asztóriát és környékét minden március 15-én le kell zárni. Hozzátette, ezeknek az ünnepi programoknak egyik állandó szónoka pont Demszki Gábor. Érdekes módon a március 15-i lezárásokkal sohasem volt baja a főpolgármesternek. Most talán az lehet a probléma, hogy éppen nem az ő szónoklata miatt lesz a lezárás, tette hozzá a Fidesz szóvivője. Jó, tényleg nevetséges különben, amit a Demszki csinál, és nem csak ez a része, hanem hogy őt a Gergényi megkérte, hogy adjon ki egy nyilatkozatot. Hát, ha ez igaz, akkor az nagyon nyomasztó, és egy nagy szegénységi bizonyítvány. Hogy a Gergényi... Hogy a Gergényi felhívja, hogy te Gáborkám, kellene egy jó közbenjárás, egy igazán jó közbenjáró ember a Fidesznél, akire a Fidesz mindig hallgat, már annyiszor meggyőzte Orbán Viktort és a Fidesz vezetését, és arra gondoltam, hogy tudom, hogy te nem akarsz ezzel a bizalmi tőkével visszaélni, amit a Fidesz vezetői táplálnak beléd, de most kérlek szépen, adjál már ki egy nyilatkozatot, hát mégse legyen ez a rendezvény. Hát így történt vajon, kedves Demszki Gábor, mert nem tudom elhinni, de hogyha így történt, és Gergényinek ennyire nincsen semmifajta köze és ismerete a magyar belpolitikáról, akkor te egész nyugodtan elmagyarázhattad volna neki, hogyha én kérek egy ilyet a Fidesztől, akkor a Fidesz Dafke is nemet fog mondani, mind a mellett, még tegyük Dafke hozzá. Másnap is ott lesz a Fidesz az Asztórián, tehát konkrétan. Minden nap. És tegyük hozzá, hogy teljesen igaza van a Fidesznek, tehát hogy miért választja az Asztóriát a Fidesz? Azért választja, mert a város számos mondja. A város 8 nagy köztere, ahol lehetne ilyen rendezvényt csinálni, és ahol annyi ember elférne, amennyit gondolom, hogy várnak. Mondom, ez is egy nagy buli lesz, mint a nemzetgyűlés, talán 3 millióan is lesznek. Tehát, hát nyilvánvaló, hogy nem lehet megállni, tehát egy fejlődés az folyamatos kell, hogy legyen. Szóval a városnak van olyan 8 nagy tere, amelyik tényleg képes befogadni ennyi embert. Ott van például a Műegyetem rakpart, ott van például a Hősök tere, Kossuth tér, ez mind foglalt. Tehát nem is tudnának hova menni. Jó, hát világos, hát, hogy ez valamilyen szempontból mindenféleképpen kényszer a Fidesz részéről. Az, hogy meg hogy tényleg, hogy most itt a forgalom lezárások, hát október 23-án egyrészt tényleg nem lesz nagy forgalom, másrésztről meg a külföldi, de tehát hogyha ez olyan erős szempont, hogy a városlakók hogyan élik meg, akkor lehet ajánlani a kormányzatnak, Demszky Gábornak, hogy Putyin elnököt meg kell lehet hívni Esztergomba például, meg lehet hívni nagyon sok helyre az országba. Budapest például nem kifejezetten alkalmas arra, hogy mondjuk az orosz elnök konvoját biztonságosan, meg mindenfajta forgalmi rend fennakadása nélkül lehessen átvinni a város különböző pontjairól, de világos, hogy a budapestiek eddig is ezt eltűrték, megértették, valószínűleg Orbán Viktor esetében is ez pontosan ugyanígy fog történni. Félpályás útlezárásokkal kíván blokkádot vonni Budapest körül október 23-án a Lelkiismeret 88 Egyesület, értesült a Havária Press. A szervezet az előzetes tervei szerint déli 12 órától kívánja félpályás útlezárásával blokkolni a forgalmat a fővárosba bevezető utakon. Közleményük szerint a demonstráció időtartalma függ a közhangulat alakulásától, megfelelő számú résztvevő esetén napokat is hajlandó kitartani. A blokkáddal nyomatékosítani kívánják, hogy amnestiát akarnak a szeptemberi zavargások résztvevőinek, illetve követelik a Gyurcsány kormány lemondását. Én éppen néztem, hogy ennek a lelkiismeretnek, vagy például ez a honfoglalás 2000, amik keverem, és legutóbb tartottak egy demonstrációt a naptévi előtt, és voltak 80, tehát igazából mondjuk én azt gondolom, hogy ezek az útlezárásoknak hát a potenciális fenyegetése körülbelül annyi, mint egy közepes délután az M0-ás. De nagyon jól megszervezi ugyanakkor viszont a rettegő liberális értelmiséget. A médiában, tehát a Lelkiismeret 88, amelyik már annak idején a blokádot a Szabadság, vagy Erzsébet hídon is csinálta, ott is voltak 12-en. De valahogy ők is úgy érzik, úgy hallottam itt a cikkből, hogy meglátjuk hányan leszünk, és akkor hány napig lesz. A... Megfelelő számú résztvevő esetén napokat is hajlandóak vagyunk kitartani. Napokat is, ez már nem az a forradalom, valahogy a dolog itt. Megfelelő számú résztvevő esetén, ja. És hogyha lesz grillcsirke. Megfelelő érdeklődés esetén forradalmat csinálunk. De tényleg komolytalan, különben ami így effektíve szerintem így tanulságos, meg érdekes, hogy ugye most a Kossuth tér kapcsán, hogy a tüntetők ott lehetnek, vagy nem lehetnek ott. Én például magam részre azt gondolom, hogy ott kellene lenniük, mert akármilyen magasrangú külföldi hivatalnok, államfő érkezik Magyarországra, vagy akármilyen nemzeti ünnep van, a politikai szabadságjogok ennél előrébb valóak, és hogyha nekik joguk van ott lenni a hatályos magyar törvények szerint, akkor igenis lehessenek ott, és ne írjuk fel ezeket a szabályokat, mindenfajta gyakorlati, még oly érthető gyakorlati okra is hivatkozva, de azért az látszik, hogy a gyülekezési törvény úgy rossz, ahogy van. Én azt se értem, hogy hogyan lehet engedni a félpályás útlezárást. Hát tehát igazából Ez szerintem a leginkorrektebb dolog az útlezárás, mert hogyha kimegy valaki demonstrálni mondjuk a Kossuth térre, ott igazából senkit nem zavar, ha csak éppen arra nem jön János Károly spanyol király, de rajta kívül mondjuk úgy általában a magyar állampolgárokat nem zavarja. De milyen demonstráció az, amikor kimegy 10 vagy 20 ember, és lezár egy fél útpályát, és tök igazuk van, mondjuk 1000%-osan igazuk van abban, amit ők gondolnak, meg akarnak, meg követelnek, és emiatt mondjuk én nem tudok időben mondjuk munkába jutni. Tehát szerintem ez a törvény, ez úgy, ahogy van, rossz. Tehát ilyet nem szabadna engedni. Én azt gondolom, hogy a gyülekezési törvénnyel kapcsolatban például azt is érdemes lenne felülvizsgálni, hogy jelenleg ugye effektíve nem lehet spontán gyülekezni a jelenlegi gyülekezési törvény szerint, tehát bármilyen demonstrációt 3 nappal korábban kell bejelenteni. Hogyha történik valami a nagyvilágban, és azonnal ki akarsz volni a parlament elé, akkor nem teheted meg. Tehát ilyen szempontból is szerintem lazítani is kéne a gyülekezési törvényen, miközben valóban felmerülnek olyan technikai jellegű problémák, mint a hatalmas sörsátor a Kossuth téren, amit mondjuk ebbe ezt én is belátom, egy kicsit furcsán néz ki az ott, és ott lehet, hogy ezt valahogyan lehetne szabályozni, hogy mondjuk mit tudom, milyen mértékű fölépítményeket lehet használni egy ilyen demonstrációban. Hát borzalmas állapotok vannak a Kossuth téren, ez teljesen igaz, de hogy mondjam, ha nekik joguk van ezt csinálni, ha joguk van ott lenni, hogyha joguk van mondjuk így módon a füvet tönkretenni, meg nem tudom én, hogy miket szoktak még elmondani, hogy ők zajt okoznak, meg ezer problémája van az ott lakóknak, ha egyszer joguk van, akkor joguk van. Abszolút, tehát, és ízléstelen dolog a fű elrontást, azt így azzal összemérni, hogy mondjuk milyen gyülekezéshez való jogod van. Tehát nem is ezt teszem itt. Valóban, de különben a magyar média erről szól, hogy folyamatosan így ezzel a felvetéssel élnek, hogy vajon megengedhető-e az, ami történik. A fű letaposása. Hogy ott milyen kárt okoznak a fűben. Hát, de mintha a magyar média valaha foglalkozott volna a fű állapotával, hogyha nem éppen a Kossuth téren tüntetnek, és nem tudom én milyen zászlót lobogtatnak. Sőt, figyeljétek, ezt a tolosan megmondhatom melyik napi lapban? Bátran. Na szóval a Népszabadságban, tiszta fejre, a Gyep címen. Azt mondja Palugya István, hogy értem azt is, hogy a zöld mozgalom miért nem emelte fel a szavát a park lezüllesztése ellen. Álszentség is lenne tőlük számon kérni a tiltakozást, hisz ők is a magyar politikai erőtér részei. Tehát vágjátok, a zöldek, azok azért nem tiltakoznak a Kossuth téri fű szétpisélése ellen, mert mindegyik a Fidesznek a bérence. És egészen nyilvánvaló. Jó, hát hozzá, hogy ugyanezek az újságok, amikor a Diák-szigeten mondjuk, szintén mondjuk nem a kifejezetten környezetbarát 50-60 ezer ember szétokádja, széthányja, széthugyózza, és szétkúrja, mert hogy ez már a magyar politikai közbeszéd része. Ezt, akkor senki nem beszél róla, akkor az nem olyan fájdalmas, mondják, hogy hát majd a szervezők összetakarítják a szemetet majd valamikor, hát pedig ott is hatalmas környezeti károk vannak, legalábbis ha a Kossuth tér hatalmas, akkor ott óriási környezeti károk vannak, és mi, mégis azt gondoljuk, szerintem nagyon sokan, hogy bár igaz, hogy a környezetet károsítja ez a rendezvény, de mégis hát az ország jó, a egy kulturális fesztiválja. A környezeten fintorogni akkor, amikor a Kossuth téri demonstrációról van szó, és a fű letaposásáról beszélni, ez olyan mértékben képmutató, de még inkább olyan mértékben átlátszó, olyan szánalmas. Tehát nyugodtan mondják azt, hogy újra itt vannak a fasiszták, lobogtatják az Árpád-sávos zászlót, takarodjanak, annak a világnak már vége. Mondja ezt, és akkor értem, hogy mi van. De jön itt azzal, hogy letapossák a füvet. Mikor érdekelte őt a fű, de komolyan? Mikor írt a Népszabadság utoljára a gyep állapotáról? Ezelőtt, mikor gyep állapotáról. A Kossuth téri gyep jó állapotban van. Üdvözöljük a Kossuth téri gyep jó állapotát. Ebben az évben a gyep kicsit zöldebb. Műtrágyáztak a múlt héten, jelenti a Népszabadság. Figyelj, de ez a, igen, és ráadásul az is van, hogy ez az ország egyik legszebb parkja, vagy valami ilyesmi van beírva. Na mindegy, egészen. Na, azért vannak szomorú szebb parkok, de különben én megnyugtatok mindenkit, tehát hogyha valaki elmegy a Kossuth tér, azért sokkal szebb parkok vannak az országban és Budapesten. Mondjuk ki az, aki a Kossuth térre megy ki, amikor park életet akar élni? Tehát ez a park life, ez nem a Népligetben vagy a Városligetben valósítható meg, hanem a Kossuth téren, ahol van 15 méter x 10 méteres gyep, és még focizni se lehet. Az a szomorú ebben az egészben, hogy frankon el tudom képzelni, fordítva a helyzetet, tehát a mostani kormány van ellenzékben, az ellenzék kormány, kitör egy ilyen balhé, a baloldal, úgynevezett baloldal, még a liberálisok tüntetnek a gyepen, és akkor ugye a rendpárti jobboldal azt mondja, hogy összepisélik a gyepet, azonnal hagyják abba, szigorítsuk a gyülekezést. Ugyanez lenne, egészen biztos, hogy lefogom, ugyanez lenne, csak tükörképben. A Kossuth téri tüntetők ellenállást helyeztek kilátásba arra az esetre, ha a rendőrség erőszakkal távolítaná el őket a tüntetés helyszínéről. A rendőrséggel folytatott sikertelen tárgyalások után csütörtökön kora délután Molnár Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 ügyvivője, az MTI-vel közölte, tudomása szerint pénteken 19 órától várható a tér kiürítése, de a tüntetők felkészültek és konkrét haditervet dolgoztak ki a tér védelmére. Nem tudjuk elfogadni a rendőrség követeléseit, nekünk már nincs hova hátrálnunk, ezért ellen fogunk állni. Ha a rendőrség megpróbál erővel eltakarítani minket. Mondta, majd hozzátette, nem vállaljuk a felelősséget az esetleges erőszakos cselekményekért. A magát a Kossuth téri tüntetések főparancsnokaként apostrofáló Lancer Satu Ferdinánd kijelentette, nem fognak egy rezervátumba zárva asszisztálni az állami ünnepségekhez, mi vérünket is adjuk, ha a rendőrség erőt fejt ki eltávolításunk érdekében, fogalmazott hozzátéve, hogy szerinte most kezdődik a tánc. Kezdődik a tánc. Akciófilm. A vérüket. Romantikus akció. Végtelenül szörnyű, hogy ezekkel az emberekkel bizonyos szempontból egyet kell, hogy értsek. Tehát, hogy az a szomorú, ez egy baromi rossz érzés, de attól függetlenül most komolyan mondom, hát hogyha nekik joguk van ott lenni, hogyha ezt a rendőrség is kvázi elismerte azzal, amikor ők tárgyalnak, utána nehogy már az legyen, hogy jó, most eddig tárgyaltunk, mert jogotok volt, most viszont holnaptól ki fogunk benneteket elbrudalni, és akkor hiába ez a Satu Ferdinánd a hülye neve meg a hülyeségei ellenére. Mégis csak azt kell, hogy mondja az ember, hogy bizonyos szempontból ő a jogaiért áll ki, vagy a jogaiért. Milyen szép lett, hogyha 56 évfordulójára azt mondja az a kormány, hogy máshol ünnepli. Oké, máshol ünnepli. És ez milyen ilyen méltóságteljes lépés lett volna. Egyrészt tehát ők nőttek volna föl, hogy ők annyira tisztelik a demokráciát, hogy még ezeknek is, ugye ide, akit az egész ország fikáz, elnézést, de ez van. De ne kérjél elnézést! Az Gyurcsány Ferencnek egy hónapjába telt, hogy elnézést kérjen a böszmeségéért, te ne kérjél! Na, oké, de mindegy, tehát a média, stb. És akkor azt mondta, oké, megyünk a felvonulási térre, és akkor azt mondtuk volna, hogy oké, 56 után, 50 évvel itt tart a demokrácia, hogy egy bejelentett demonstráció az akár még az állami ünnepséget is arra. Jó, és azért különben, hogy mondjam, tehát, hogy én azt gondolom, hogy különben az egész vérciki, tehát így Magyarországnak meg úgy általában, de azt gondolom, hogy mindennél nagyobb ciki lenne az, hogy emberek, akiknek joguk van ott lenni a forradalom 50. évfordulóján, amely forradalom azért többek között a demokratikus szabadságjogokról, a politikai szabadságjogokról is szól, ezeket az embereket jól összeverik a rendőrök és elviszik be a tömbbe az előestéjén. Tehát, hogy ez nem az 50. évforduló, és tényleg egész nyugodtan lehetne a kormány ilyen szempontból nagyvonalú. Van ebben a városban szerencsére a Kossuth téren kívül 8-10 reprezentatív, gyönyörű tér. Dísztér. De hát ott a Hősök tere, ahol meg lehetne csinálni ugyanolyan múzeumkert. Millió olyan hely van, ami legalább annyira szép és reprezentatív, mint a Kossuth tér. És sajnos szembesülni kell azokkal, hogy rossz a törvény, és le kell ülni a pártoknak, és módosítaniuk úgy, hogy legközelebb ilyen lefordulhasson elő, a jövőre nézve. De most erővel eldönteni ezt a helyzetet egész egyszerűen nem lehet. Egy jogállam, egy demokrácia nem teheti ezt meg, szerintem. Sőt. Takács András ügyvivő kedden a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem ígérhetnek békés ellenállást, amennyiben bárki megpróbálná eltávolítani őket a térről. Takács szerint Gyurcsány Ferenc kormány főt terheli a politikai felelősség, ha elszabadul a pokol a téren. A rendőrség, mivel szakmai kérdésről van szó, elzárkozott a tüntetőkkel való érdemi tárgyalásoktól, mondta az ügyvivő. Takács András azonban kijelentette, hogy mindenre felkészültek. Én nem fogok ellenállni, de lehetnek olyanok, akik igen, tette hozzá. Szakmai kérdésről van szó, ezért elzárkózott a tüntetőkkel való érdemi tárgyalástól. Tehát, hogy az milyen, hogy én oda megyek hozzád, és jól pofán váglak téged, és te azt mondod, hogy ezt most miért és ne üssél, én meg azt mondom, hogy ne haragudjál, de ez egy szakmai kérdés. Én jártam karate tanfolyamra, te jártál? Nem jártál, ugye? Nem tudod, hogy ez milyen. Én szakmailag úgy viszek be egy ütést, ahogy én azt tanultam, ez egy szakma. Nem érted? Bír és pofán váglak újra. És amikor megint sír a szád, hogy miért ütlek, meg hogy a jogaidat vegyem tekintetbe, akkor én neked azt mondom, hogy hagyjuk a te jogaidat, mert ez egy szakmai kérdés. Tehát itt kétféle paradigma van. Ugyebár van egy jogi paradigma, ami arra vonatkozik, hogy én a te sérelmedre cselekszem, és van egy szakmai paradigma, ami arra vonatkozik, hogy hogyan kell ütni. Te ezt nem tudod? Ne szólj bele a dolgomba! Jó, de az a szörnyű, hogy itt vannak ezek a Suta Ferdinándok, vagy úgy hívják? Satu Ferdinándok, aki a főparancsnoka az ellenállásnak. Meg itt van ez a figura, aki szintén arról beszél, hogy bár ő személy szerint nem fog ellenállni, de nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy lesznek olyanok, ő erről nem tud sem mondani. Bár eddig iszonyú lazán nyilatkozott a tüntetés résztvevőinek a nevében. Most így megfordult a helyzet, hát ő a maga részéről nem, de hát nem tud semmit sem mondani, hogy ezek az emberek, ezek a média érdeklődésének a középpontjába tudnak lenni napok óta, miközben igazából, hát amit ők képviselnek, az egy törpe kisebbségnek a véleménye. Szerintem ők egyébként semmi más. Egyébként szerintem ők igazából semmi más nem akarnak, mint ilyen Horthy restaurációt. Tehát, hogy őnekik igazából Szerintem ők szerepelni akarnak a médiában, szerintem ők szerinted ők nem a Szent Jobbot, a Szent Koronát, meg az Ó Magyar Mária síralmat akarják az alkotmányba? Nem egyértelmű, de tényleg. De most gondolod, elszomít, hogy egyik pillanatban ugye arról beszélni, hogy Gandhi, erőszakmentesség, stb. Fehér szallag, mit tudom én, és akkor a másik pillanatban, hát mi nem fogunk semmit csinálni, de lehet, hogy elszabadul a pokol. És egy ilyen forma, amit egyre többször látok egyébként a más ügyek kapcsán is, hogy hát most nem tudjuk, hogy mi persze azt akarjuk, hogy mindenki békében legyen, ugye itt a romákkal, stb. De hogyha nem lesz valami, akkor azonnal el fog szabadulni a pokol. Tehát ilyen burkolt fenyegetések, ez az utóbbi egy Jobbik közlekedés. közleményben volt ugyanilyen ilyen rejtett. Mi nem fogunk senkit bántani, de lehet, hogy majd. Nem, hát, majd valaki bánt. Igen. Igen. Amit mondta, hogy Horthy restaurációt akarnak, tehát hogy igazából Horthy restauráció az lehetne egy hát nem különösebben szalonképes, de lehetne alapvetően egy politikai koncepció. Hát kellene hozzá egy király, mondjuk akit jelölnek. Nem, ahhoz pont nem kéne király, királyság kéne király nélkül. Jó, de akkor egy kormányzó. De igen. Most a restaurációt szerint, hogyha a királyság államformáját restauráljuk, akkor azért el kell dönteni, hogy mi lesz az államfői poszttal, vagy egy kormányzó, mint a Horthy rendszerben, vagy megválasztjuk rendesen a királyt, azt ki kell találni, hogy hogyannak. Egy csomó bonyolult, hogyha már a 43-as, meg 42-es, meg a 40-es törvényeket akarják elővenni, hát ezekhez érteni kell, hát azt is működtetni kell. Lehet, hogy nem olyan bonyolult, mint egy demokráciát működtetni, de azért szaktudáshoz, koncepcióhoz, elképzeléshez kötött. Na most ilyenekről szó nincs, tehát, hogy ők még annyit sem tudnak megjelölni, hogy ki az az ember, aki Magyarország trónjára kell, hogy üljön, vagy aki ide véglenesen Magyarország kormányzói székét el kell, hogy foglalja. Milyen restaurációt akarnak? Semmit nem akarnak, maguk se tudják, hogy mit akarnak, balhézni akarnak, alapvetően utálják az MSZP-t, utálják a posztkommunista baloldalt, és kim vannak a Kossuth téren, és a szörnyű az, hogy nincsen egy olyan gyülekezési törvény, ami ezt rendezett, normális, szabályozott keretek közé terelni, hanem ezek az emberek kvázi úgy néz ki, hogy ki vannak szolgáltatva, a rendőrség változik. Részben igaz. Ez részben igaz, mert tehát, hogy most az történt itt, hogy a rendőrség a gyülekezési törvényt sem tartatta be, hanem kibúvókat keresett ahhoz, hogy ne kelljen feloszlatni ezt a társaságot, mint ahogy az ANTS is becsukta a szemeit, a közterületfelügyelet sem hajtotta végre azokat a normákat, amelyeket más tüntetések során végre szoktak hajtani. Én a humanista mozgalomra számtalanszor tüntettem, és nagyon jól tudom, hogy olyan sátrakat nem lehet csak úgy kitenni a térre, és hogyha beadod egy engedélyre, akkor nem szokták megengedni a rendőrségen. Az is egyértelmű, hogy amikor ugye először kimentek tüntetni, még a választások előtt, és arra fogták, hogy ez választási kampány része, ez egy hamis ér volt, amit megértek emberileg, senki nem akarta azt feloszlatni az oda sereglő több ezer, vagy nem tudom, 10 000 embert. De hogy azt akarom csak neked mondani, már a jelenlegi törvények is szigorúbbak annál, mint amit a Kossuth téren látsz, csak nem tartozik be őket. Az a baj, hogy például, amit mondtál, hogy a sátor. Elvileg nem lehet sátort felállítani, ahhoz kell az illetékes önkormányzatnak az engedélye, tehát nem is a rendőrség, hanem az önkormányzattól kell egy területfoglalási engedély. Viszont, hogyha te azt mondod arról a sátorról, hogy az a demonstráció része, az egy háttér, az egy színpad, vagy bármi. Nem, erre vannak akkor, pontos ügyészi állásfoglalások. Pontosabban van szabad, én ismerem ezt a jogterületet, bocsánat. Tehát én is ismerem, hát például a Jobbik keresztállítása kapcsán pont erre hivatkozva maradhattak kinn a keresztek. Tehát, hogy nem más, mert ugyanúgy azt mondták, hogy az egy dísztárgy, ami a tüntetést, ami a 30-60 napos demonstrációt, igazából is az a helyzet, hogy az eljáró hatóságok, miután nincsenek egészen pontos törvényi definíciók, ezért nagyon óvatosan igyekeznek eljárni ezekben a helyzetekben, és általában az az elv, ami szerintem nagyon helyes, hogy a lehető legkiterjesztőbb módon értelmezik a tüntetőknek ez a jogait. Ez most az elv, vicces módon most az lett az elv, hogy engedjünk minél többet. Egyébként nem ez szokott lenni. Hát azért 2003-ban, amikor a béketüntetőket a járdákra szorították, meg kitiltották olyan útvonalakról, korábban számtalanszor vonultak föl, tehát itt olyan kőkemény politikailag ihletett döntések voltak, hogy azért nehéz azt mondani, hogy mindig kiterjesztően értelmezték volna. Én általában azt tapasztaltam, mert tényleg nem ismerem meg, én magam így nem szerveztem direkt nem tüntetés soha az életben, de kiterjesztő értelmezés volt, de az a baj, hogy nem szabad ilyen típusú értelmezési dolgokat akár a kormányra, akár a rendőrségre bízni, hanem világos egyértelmű szabályok kellenek, másképpen ez nem működik, tehát hogy a politikai szabadságokat is csak úgy lehet gyakorolni, hogyha azoknak egy rendes, tiszta, átlátható rendszere van. Hát ez például egy olyan típusú adósság, amit természetesen ez a parlament ezzel a kormányzattal és ezzel az ellenzékkel úgysem fog megoldani. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, szélsőközép kormány a hepén marad. November 3-án, este 8 órakor Óbudán, a Fényes Adolf utcai Vörösjukban egyesítjük erőinket a Partizán Bál és a Rock Jeffrey csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katasztrófa turistát. A forradalmi hangulatról az Üllői úti fák gondoskodik. Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk, szemforgató,